www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, sobota, 22 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec akcji ratunkowej w Tarnopolu, w który 3 dni temu uderzyli Rosjanie. Premier reaguje na list szefa węgierskiego rządu w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Jest porozumienie kończące szczyt klimatyczny w Brazylii, ale bez planu odejścia od paliw kopalnych. Ratownicy zakończyli poszukiwanie ofiar rosyjskiego ataku na Tarnopol na zachodzie Ukrainy. Odnaleziono ciała 33 osób, w tym 6 dzieci. Kolejnych 6 osób nadal uznawanych jest za zaginione. W środowym ataku zginęła 7-letnia Polka wraz z matką. Akcja poszukiwawcza trwała 4 doby. W rosyjskim ataku ranne zostały 94 osoby, w tym 18 dzieci. Uratowano 46 osób. Rosjanie uderzyli w 2 bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary. Premier reaguje na list Viktora Orbana do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Szef węgierskiego rządu wezwał Unię do akceptacji 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy przygotowanego przez Stany Zjednoczone. Premier Orban żąda natychmiastowego zablokowania wszelkiej pomocy dla Ukrainy, popiera też propozycję ustępstw terytorialnych Ukrainy i jej częściowego rozbrojenia. W sumie nic dziwnego, że w Budapeszcie azyl znaleźli Ziobro i Romanowski, napisał na portalu X Donald Tusk. Jak ujawnia portal Polityka, Viktor Orban pisze, że Europejczycy muszą natychmiast i bezwarunkowo poprzeć inicjatywę pokojową. Oprócz poparcia dla prezydenta USA musimy bezzwłocznie rozpocząć samodzielne i bezpośrednie negocjacje z Rosją, dodaje szef węgierskiego rządu. O 28-punktowym planie pokojowym Waszyngtonu politycy rozmawiali w śniadaniu w Trójce. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że zaproponowane przez Donalda Trumpa warunki pokoju oznaczają kapitulację Ukrainy. Mamy szansę zobaczyć gorzki owoc jednak fascynacji Trumpa Putinem, bo to nie jest żaden kompromis, żadne porozumienie. W tej chwili to jest to, co Rosja chce, a nie to, co mogłoby nazwać jakimkolwiek dojściem do kompromisu. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że Polska powinna dążyć do zakończenia wojny. Ale nie jest w interesie Polski, żeby ta wojna się zakończyła na jakichś warunkach nie do przyjęcia dla Ukrainy, którą sami Ukraińcy oceniliby jako zmuszenie właściwie do kapitulacji. Polska dyplomacja musi być w tej sprawie bardzo czynna, żeby polskie interesy też zabezpieczyć. Wieczorem prezydent Donald Trump dał do zrozumienia, że zapisy planu pokojowego mogą się zmienić. Pytany przez dziennikarzy przed Białym Domem, czy oferta dla Ukrainy jest ostateczna, odparł, że nie. Szczyt klimatyczny COP30 w Brazylii zakończył się bez nowych zobowiązań dotyczących paliw kopalnych. Sprzeciw wyraziły kraje produkujące ropę naftową i gospodarki wschodzące. Delegaci z prawie 200 państw nie doszli do porozumienia w sprawie odchodzenia od węgla, ropy i gazu. W deklaracji, której przyjęcie poprzedziły trudne negocjacje, zaapelowano o przyspieszenie działań w obronie klimatu, ale tylko wspomniano o potrzebie wycofania paliw kopalnych. Miasto z piernika można podziwiać w warszawskim Kolejkowie. To jedyna na świecie wystawa stworzona w całości z korzennego ciasta. Do jej utworzenia wykorzystano kilkaset kilogramów piernika. Są figurki z masy cukrowej i czekoladowe pociągi. A wszystko pachnie cynamonem, kardamonem i goździkami. Figurki przygotowała cukierniczka artystyczna Jowita Woszczyńska. Poproszono mnie o przygotowanie pięknej bestii. Dodatkowo jest czajniczek z filiżanką i jednocześnie starałam się stworzyć troszeczkę według własnej wyobraźni i dodałam też elementy takie jak na przykład malowanie na porcelanie w stylu takim jak jest ozdobiona porcelana we Wrocławku. Tak pięknie to jest zrobione. Film jeszcze zrobione z Disneya, bardzo ładnie zrobione. Angela. Fajnie są zrobione pociągi, czekolady. Piernikową wystawę można oglądać do końca lutego. Klimat. Na południu i północy jakość powietrza jest w większości dobra lub bardzo dobra, w centrum umiarkowana lub dostateczna, miejscami zła. Najgorzej oddycha się w Gajewie, Łasku, Łomży i Suwałkach. 12% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport, w studiu Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od wydarzeń na żywo. Piłkarze Legii w Warszawie tuż obok Trójki grają w PKO Ekstraklasie z Lechią Gdańsk. Do przerwy przegrywają 0-1. Goście są zdecydowanie lepszym zespołem. W Wcześniej w meczu z kuriozalnymi błędami bramkarzy Raków w Częstochowie przegrał 1-3 z przedostatnim w tabeli Piastem Gliwice. Krakowia równie zaskakująco uległa u siebie 1-2 Motorowi Lublin. Bardzo zamknięty mecz, zapowiadało się na 0-0, szczęśliwie zdobywamy bramkę, fantastyczne uderzenie Praszewika na 1-1, dobrze broniliśmy ogólnie całe spotkanie, no i wyprowadziliśmy ten decydujący cios, ogólnie nie było to porywające widowisko moim zdaniem z dwóch stron. W bawełny nie owijał trener Motoru Mateusz Stolarski. W La Liga Barcelona w pierwszym meczu na Camp Nou po remoncie 4-0 rozbił Athletic Bilbao. Pierwszego gola już w czwartej minucie po efektownej akcji strzelił Robert Lewandowski, występujący do tego z opaską kapitańską na ramieniu. W Premier League trwa fatalny czas mistrzów Anglii. Liverpool aż 0-3 uległ na Anfield słabemu Nottingham Forest. Chelsea 2-0 pokonała na wyjeździe Burnley. Newcastle 2-1 niespodziewanie wygrało z City. Co tam piłka, powiedzą kibice Skoków. Przecież wystartował Puchar Świata. Inauguracyjne zawody odbyły się w Lillehammer w Norwegii. Kamil Stoch był 13. 18. miejsce zajął debiutujący w zawodach tej rangi Kacper Tomasiak. Jak na pierwszy start to bardzo dobrze. Trudne warunki, tak jak się skacze dobrze, to wtedy nie wpływają aż tak, tylko i tak się skacze tyle, ile się da maksymalnie. Wiadomo, że jeszcze troszkę można poprawić, wtedy będzie jeszcze lepiej przede wszystkim w tych trudnych warunkach, ale udało się w miarę dobrze wszystko zgrać ze sobą. Mówił Kacper Tomasiak. Tuż za nim na 19 pozycji uplasował się Piotr Żyła, na 22 Dawid Kubacki, 28 był Paweł Wącek. Całe podium zajęli Austriacy Daniel Czofenik przed Janem Herlem i Stefanem Kraftem. Na zakończenie serwisu wracamy do sportów zespołowych. Nasze piłkarki ręczne po 27 zremisowały z Senegalem w towarzyskim turnieju w Chorwacji. To był przedostatni sprawdzian naszej kadry przed Mistrzostwami Świata. Jutro jeszcze mecz z Chorwatkami, a z Czechami 30-32 przegrali nasi rugbyści w rozgrywkach Europe Trophy. O sporcie na naszej antenie jeszcze za 2 godziny. Jutro śnieg w centrum, na wschodzie i południu, rozpogodzenia z kolei na zachodzie i północnym zachodzie. Niedziela będzie mroźna od -3 do +1 stopnia. Ogłoszenie społeczne. Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl. Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza ślubsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Potrafią dotrzeć do szerszej publiczności ze swoim psychodelicznym jazzem. Mają osobowość, styl, brzmienie, ucho do melodii, nazywają się Nene Heroin i zagrają w Trójce w niedzielę. Transmisja na antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Ania Lalka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. My tu na Podhalu bieramy witaminę Senior D3. Witaminę Senior D3 moseczko co trza, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety Witaminę Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Witaminę Senior D3, no i starsi górole nie pamiętają. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminę Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Jazz and Bass ze studia przy ulicy Myśliwieckiej 357. Witają Was Michał Jakubik oraz Michał Grabek-Grabkowski. Dziś dużo dobrej i nowej muzyki, szczególnie z wytwórni True Tats. Tam dużo się dzieje w katalogu i my to wszystko mamy. Do 23:00 myślę, wiele niespotykanych muzycznych emocji. Pierwszą godzinę dzisiaj zdominuje bas, on będzie w różnych odsłonach, a w drugiej godzinie będzie orkiestrowo, będzie tanecznie, będzie jazzowo. O właśnie, Mikołaj Ponceliusz, członek Fundacji Jazz po Polsku, ale również gitarzysta i kompozytor, opowie nam, jak było na solowych występach w Azji, no i jak będzie z zespołem Light Star Guiding niebawem w Indiach. No i teraz tak, albo się rozgadam na początku i zabiorę czas muzyce, albo przechodzimy do planu zajęć, by jak najwięcej pomieścić. Wybieram to drugie. Fighting didn't mean a crime. It was just between men who settled problems with their hands. Now we got something, it's worse, it's bad, it's out of control. You know, it's got to go. I said, 8 years old, he's got the bow in his hand, turning it round. Wonder what this thing is about. It's kinda heavy, weighing in about the same as his arm. Found it behind the bed of his big rubber car. Now, car was 19. Now you in a dirty drug fiend or a pusher. Used to be a ride-down hooker. Used to use his hands to the metal when he took him. Used to until his bridging got took him out. Car can't take 2 steps without looking at. Looking at 10 to 15 and he shook him to the core. Mommy said she's seen it all before. She's seen football dreams gone. Uncle same as before. Would have been 18 pushing a No właśnie. Nie powiedziałem na początku, że pierwszy utwór wykona Omar, Laid It Down, w takim remiksie na 170 uderzeń Trats Remix, to tak jest zatytułowany ten track. No i nie powiedziałem o tym, że jeżeli ktoś chciałby kontaktować się z audycją do 23, no to proszę pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To nagranie, które tak ostatnimi dniami, mówiąc brzydko, wygrzebałem zupełnie przez przypadek podczas mojej podróży po nowej stajni muzycznej, ale o tym jest jeszcze zdążę powiedzieć. 16,5 minuty po 21, to pora na płytę, która ostatnimi czasy chyba najbardziej zawróciła mi w głowie. Oj, pięknie Olivier Knight popisał się na Between the Lines. That this love could never lie. From time to time, we move closer through the night. I used to be a stranger to you. I used to be a stranger to you. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Czasami sobie tak myślę, kiedy wertuję katalog True Tats, przesłuchując nowe propozycje stamtąd właśnie płynące, że tak jakby niektóre te dźwięki były specjalnie dedykowane audycji Jazz and Bass, bo przecież to w nich zawarte jest wszystko to, co lubimy. Tutaj Oliver Knight, DJ, producent, multiinstrumentalista z Londynu, po raz pierwszy pod skrzydłami i w barwach True Tats, wydaje album, na który my tutaj Jazz and Bassowe tygryski czekaliśmy już od jakiegoś czasu. No i w końcu on jest, to taki wielogatunkowy projekt. Tutaj artysta łączy zakorzenione wpływy brytyjskiej kultury soundsystemowej z tym wszystkim, co teraz na rynku muzyki elektronicznej się dzieje. Piękne, broken beatowe widowisko. Adjust your settings to the rhythm of my voice. Relax your mind as you let the beat take control. Feel your body adapt and move in time. Your energy spikes as the music enters your bloodline. You slowly accept that you're a slave. You're a slave to the dance floor, 'cause you love to rave. So you close your eyes, you wish those worries away, 'cause this is a safe space where nobody knows your name. Reflect, reject the noises from the outside world, 'cause you can't let people ruin your soul. You've engaged with your spirit, your weekend warrior is free. You are alive, and there's nothing that can stop thee. We are your name. Reflect, reject the noises from the outside world, 'cause you can't let people ruin your soul. You've engaged with your spirit, your weakened warrior is free. You are alive, and there's nothing that can stop thee. We are Oliver Knight, debiutant, jeżeli chodzi o stajnię True Tats, i jego zupełnie świeży album Between the Lines. Goście na tej płycie, między innymi w utworach, które za nami, It's All Right i We Are Love, Megatronic. Piękne, brytyjskie, klubowe, współczesne granie. Artysta unika sztywnych definicji jego muzyki, no ale tak jak słychać chociażby z tych dwóch utworach, mamy dobry groove, mamy jazz, mamy soul, mamy house i mamy przepiękny broken beat. Between the Lines, na pewno wrócimy jeszcze do tego krążka. Tymczasem podwórko polskie i artysta, który przedstawi się sam. Cześć, tu Olek Sus. Addiction Records. Pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie audycji Jazz and Bass w Trójce. To naprawdę fantastyczna inicjatywa ze świetną muzyką, której niestety jest tak mało w Polsce, ale macie okazję, więc zamieniajcie się w słuch i mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj czas. No oczywiście dziękujemy za takie miłe słowa, przede wszystkim dziękujemy za takie wykwintne bity prosto z Trójmiasta. Alexus, doskonale radzący sobie na podwórku drum and bassowym, młody producent, on lubi, jak o nim mówię, młody, wypuszcza właśnie dla stajni Focus Recordings dwa nagrania. Przypominam, ich premiera radiowa, prapremiera miała miejsce w audycji Jazz and Bass. Do jednego z nich dziś wracamy. Ono zatytułowane jest Live. No i tak pięknie łamie w Sopocie, a potem zapisuje na trackach Alexus live dla stajni Focus Recordings. Tu audycja Jazz and Bass. Jesteśmy w Trójce w każdą sobotę między 21 a 23. Teraz 21.31. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję za korespondencję. No i zostaniemy jeszcze na tym podwórku polskim, jeżeli chodzi o bardzo dobre produkcje drum and bassowe. Ja myślę, że ten remix, który też miał premierę w tej audycji, teraz już jest bardzo rozpowszechniany, no bo trzeba przyznać, że to, co Ross Addiction zrobił z utworem Za mało czasu, Fisza, MAD i Tworzywo, naprawdę zasługuje na basową uwagę. Muzyka jest moim narkotykiem. A akordy pianina. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. moim narkotykiem. Rodzinnym miastem. Mam za mało czasu. Muzyka jest narkotykiem. Mam za mało czasu. Sobie to wyobrażam. Ross Addiction, czyli Robert Ross. Za mało czasu. Fish, MAD, tworzywo. No, trzeba przyznać, że wielkie brawa dla Roberta za to, co popełnił podczas tych 6 minut. Swoją drogą o godzinie 23 dziś Ross Addiction za dekami podczas imprezy, na której główną gwiazdą wieczoru będzie DJ Metric. To wszystko w Warszawie. Można sprawdzić, jak idzie granie drum and bassu polskiej czołówce tego właśnie gatunku. 22 minuty do godziny 22. Teraz absolutna nowość, jeżeli chodzi o single, które dotarły do trójki w ciągu kilku ostatnich dni. To bardzo popularny Nick Up i bardzo popularny Sub Focus. Proszę sprawdzić, co wyszło z tego połączenia. Most creeps don't comment, I'm misbehaving in farmers. But carbon's rotten, the earth will fall rotten. Most creeps don't comment, I'm misbehaving in farmers. But carbon's rotten, the earth will fall rotten. Most pursuers of an urgent is came back on tour. What happened? I'm unsure, I either on me or the fur. Pure madness serving TV, kneecap and melon PD. Have you ever been plastered on the nick with kneecap and TV? Start from my team, got left right on my screen. Cut the hellish in at least now with the bit on BBC. Comfort me, on the section 13. No stack I do list of pairs, but it's all fall intrigue. What's green, no comment, I'm in the heaven and promise. The car is wanted, the earth will fall rounded. What's green, no comment, I'm in the heaven and promise. The car is wanted, the earth will fall rounded. Singling the armor, a rare female hand. It's not Kara Egan, Von Fogg, it's wrong. But you know, so many rules, she long. Pop a crew of worries gone. Don't wanna freak her, but it's cold. But I think some fans go on wrong. She go really, then they can eat. Near me, kids, she take the color red. Sounds got hope, now his bees ain't not in my favorite bakery. And your classifies are like my head. It's going places that bar. The key let you know what you fear. Rock our magic, you know that fear. What's crazy, no comment? I'm in the air, but a tytuł tej produkcji to No Comment. Rzecz dotyczy sprawy politycznej, ale my takimi sprawami tutaj w tym paśmie w soboty między 21 a 23 się nie zajmujemy. Zajmujemy się muzyką. Więc co można powiedzieć? Można powiedzieć, że Nick Up rapują w swoim stylu. Sub Focus produkuje w tym stylu, który wybrał sobie kilka lat temu, pędząc tym głównym nurtem, jeżeli chodzi o granie muzyki drum and bass. Ale wszystko spięte w dwie minuty i myślę taki zastrzyk energetyczny dla tych, którzy lubią krzyk, dla tych, którzy lubią bas, mógł się przydać. To absolutna nowość na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i dziś premiera tego nagrania w audycji Jazz and Bass. Teraz mamy 19 minut do godziny 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl i nowy zawodnik na naszym podwórku, czyli Antoine Fay. We'll be right back. Antoine Fay, rezydent Francji, dokładnie Toulouse. Pięknie podchodzi do muzyki. A co mnie przyciągnęło do tego jego krążka, bo to bardzo mała płyta? Napis: epka oferuje proste i ewoluujące podejście do tworzenia muzyki jazzowej. No i tak tutaj jest. Linie basowe stworzone na syntezatorze Moog, produkcja bitów na Abletonie. No i co mam powiedzieć? Dobrze się tego słucha. Hej, tu zespół Omasta. Słuchacie audycji Jazz and Bass na antenie Trójki. No i tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Zacząłem dalej kopać w katalogu szwajcarskiego duetu Okszo. Dzisiaj płyta z roku 2020, Kamala's Dance. No, bardzo urzekło mnie podejście do tego tanecznego jazzu samplowanego, granego na wspaniałych instrumentach i maszynach perkusyjnych. Tak jak powiedziałem, przygoda ta dopiero się rozpoczyna. Dzisiaj część numer druga. Jeszcze wcześniej Antoine Fey, który przez całe życie był DJ-em, ale zaczął produkować, wydawać płyty i tak to tak wyszło na tej małej epce. W drugiej godzinie Mikołaj Poncelius, Light Stargating. W drugiej godzinie między innymi prapremiera utworu z Wrocławia, czyli Tant Freaky na antenie Jazz and Bass. Będzie orkiestrowo, będzie jazzowo.